احشر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون. دیدے کی پہ عبارت کی تقدیر دیں، اللہ تعالیٰ ذکر کی تخویف اخروی پنجہ حالات اللہ تعالیٰ ذکر کری دی قیامت. اللہ تعالیٰ و اوئی ملائکو تا یقول اللہ تعالیٰ للملائکتی، اللہ تعالیٰ و اوئی ملائکو تا سبو تا ہوئی احشر الذین ظلمو راجم کی اے ملائکو ظالمان خلق و ازواجهم او داغی مرگری ظالمان او دا ظالمانو چی سمر مرگری دی اگر راجم کی ازواجهم کی پا ازواج کی معنی دا مشابہت دا یو نوع قسم گناہ چی چاکڑی دا نو اگر راجم کی بت پرستان یو دیکی زیناکاران جدا کئی بدعتیان زان لکئی مرتدین زان لکئی پوجیان زان لکئی پولیس زان لکئی. اللہ تعالیٰ با ملائکو تو وی چی دا ہر نوع خلق چی دا یو بل سر مشابی دی اگر طول یو زیت جمع کئی احشر اللذین ظلم را جمع کئی اے ملائکو ظالمان وازوا جاوم او داغی مرگری چا چی سو قسم ظلم کرے دی و پاگی کئی سر چا مرگرتیا کرے دی نو خلق را جمع کئی و ما کانو یعبدون او هغه کسان چې دیوې بندگی کوله په دنیا کې د الله تعالی نه علاوه من دون الله سوا د الله تعالی نه پهدوهم الی صراط الجحیم روان کې هغه در په لار د جهنم باندې د جهنم په لار باندې ور روان کې و ما کانوا یعبدون مراد د دین مراد هغه پیران او هغه مولیان تی مراد دي چې خلک یې خپل بندگی طرف ته رابره خپل طاعت طرف ته رابره د الله تعالی په خلاف باندې دغه طاغوتیان او جمهوریان دغه تی مراد دی من دون الله سوا د الله تعالی نه پهدوهم نوروان کې غدره الی صراط الجحیم په لار د جهنم باندې وقفوهم او ودروی دی لره انهم مسئولون یقینا دیونه تپوس کېدلی شي وقفوهم په پولیس صراط باندې باندې ودرولی شي او د دیونه به تپوس کې د دیونه به تپوس کېدلی شي وقفوهم ودروی دی لره په لار د جهنم باندې چې هغه په جهنم د پاسه باندې یو پل دی پولیس رات اغه تو ویل کی انه مسئولون یقینا د دینه واته پوس کیدل شي مالکم لا تناسون سو جرا چې تاسو ری بر سره مدد نه کوي تاسو خو چې دا زمونږه الی هدي زمونږه معبودان دي نو دغه حکمرانانو په جانو پولیس دا وته وی چې د امریکایانو خو ساس سره په دنیا کې ډیر کومه کونه کړی امداد سره کړو وسو تو وای کنه چې لګی امداد خور سره وکی کنه لک سوال ته وکی چې سا ډالر مالر خود لري در کی کنه د الله تعالی دری عذاب نه مثبت کی کنه بل هم الیوم بلکی دیو با نن ورځ مستسلمون تابعدار وی تفسیر زاد المسیر لیکری دی مستسلمون المنقادون الذلیل المنقاد والذلیل د دینه مراد دار چې منقاد به د الله تعالی حکم تو ذلیل وای علامه بجاوی رحمت الله علیه وی اصل الاستسلام طلب السلام بل هم اليوم بلکی دیو با پا دا غورت بانی مستسلمون طلبگاری دا سلامتی دا اللہ تعالی نبا سلامتی آواری تفسیر خازن لکری دی خازعون منقادون بس دیو با پا دا غورت باندی عاجزی کون کی اللہ تعالی تتابیدار بی اغارا بید اللہ تعالی حکم تی خودی و اقبل بعض و مالا بعض او مخامخ بشی بعض دغ کپیران نباز نور تا یتساءلون دیو بل نبا تپوسن کی مخکې ردی خبرې بار بار ذکر شوی دی بل ځای کې الله تعالی وایي چې تپوس به نشي کولی او دې ځای کې وایي تپوس به کیدلی شي نو دا مختلف حالات دي د قیامت بعضې ځایونو کې به تپوس کیږي بعض ځایونو کې به یو بل نه تپوس نشي کولی او یا سوال د ترحم نشته دی او سوال د زجر او د رټنې هغه یو بل ته شته دی قالو نو وبوئ دا کشران انکم کنتم تاتوننا عن الیمین وبوئ دا کشران وبوئ دا تابیداران او بوی دا عابدان انکم یقینا تاسو کنتم وی تاسو تاتون لا شراتلم راتلم کول مونږ ته عن الیمین د دې ډېر معنی هم پسرینو بیان کړی دي یو قول هم پسرینو دار یمین په معنا د دین حق سره دی او تاتون نه په معنا د من کول سره دی نو معنا دا شولا تمنعوننا وی تاسو چې من کولم بمونږه عن الیمین د دین د الله تعالی نه دا الله دا قانون او دا الله تعالی دا نظام نتا سو مونږه منه کولای مونږه منه کړو کنتم تاتون لا وای جتا سو با مونږ به منه کولو عن الیمین دا الله تعالی د دین نه علامه بیزاویرم تلری دغه معنا کړی دا عن الیمین عن الدین و عن الخير دا خیر کارونه هو تاسو وای چې مونږه منه کولو نو یمین په معنا د دین سره دی او تاتون نه په معنا د تمنعون نه سره دی دویم قول لمبسرین داره چی دا تا اتوننا عن الیمین یمین په معنا د قسم سره دی نو معنا دا شوله عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دغه معنا کړی ده علامه بیزاوی رحمت الله علیه دغه معنا کړی ده وی قالو او بویدا کشران انکم کنتم تا اتوننا یقینا تاسو راتلی مونږ ته عن الیمین چې قسمونه بم کول انهم کانو یحلفون لهم انهم علی الحق تاسو په دې باندې قسم کاو چې قسم په الله باندې مونږ په حق باندې یو او دا طالبان مجاهدین په ناحق باندې دي تاسو به مونږ ته قسمونه کول دا پولیس او فوجان به وتوي تاسو به دا کشران به وای دا پولیس او فوجان چې تاسو مونږ ته نه ویل چې مونږ سره علما دي مونږ ته په تویرا کړی دي چې دیو قتلوي جماعتونه ورانوي نو تاسو به دې باندې قسم کاو چې مونږ په حق باندې یو او دا پیغمبر او د دې مرګري په ناحق باندې دي درې معنا علامه بیجاوی رحمت الله علیه درې معنا هم ذکر کړی دی تا اتوننا عن الیمین یمین په معنا د قهر او د قوت سره دی یقینا تاسو به راتللی مونږ لره په قوت سره او په قدرت سره تاسو به مونږه په زور باندې مونږ ته خپل زور ښکاره کاوه چې که زمونږ قانون او نظام نه منئ نو بیا خپل زور به مونږ ته څنډاوه خپل زور به مونږ ته ښکاره کاوه تا اتوننا عن الیمین عن القوت والقهر علامه بیجاوی رحمت الله علیه دغه درې معنی کړی دی قالن اوبوی دا مشران بل لم تکونو مؤمنین تاسو په خپل به ایمان وای تاسو ایمان نه راول ولی تا ته ماویل چې تراشه طالب بنډس کا نو تا نه شولل چې بنډس نه کوم دا خو مسلمان دی چې تا ته ماویل چې ته جمعات دمبار کا نو تا خو ځان ته مسلمان وای نو تا ولی بمبارو ته په خپل به تا کې ایمان نو و ما کان لنا علیکم من سلطان او نو زمنګ د پاره وتا سبان من سلطان سوزور تا پسې هما ډنګ نه راغسته یا کنتم ما کان لنا علیکم من سلطان نو زمونږ د پاره بتا سبانه من سلطان څه دلیل تاسو خو مونږ څه دلیل نه ښکارا کړی مونږ به دلیل لګیو مونږ باندې خو را پاسره ډالر زور مونږ د هغه په نشه کیو مونږ لا کار کوو تاسو ولې کو بلکنتم قوما طاغین و بو د مشران د کشران ته بلکې وای تاسو قوم سرکشان تاسو په خپل سرکشان وای فحق علینا قول ربنا نو پر شهید په مونږ باندې پیسہ درب زمونږه ان لذائقون یقینا مونږه سکون کې د عذاب بسوسه ته ټینګ شي مونږ هم د الله تعالی عذاب سکو نو تاسو هم سکی فاغویناکم نو گمراهی تر بلی را بللی وای مونږه تاسو ان کننا طاغین ان کننا غاوین ځکه چې مونږه په خپل گمراهانو نو یو گمراه بل گمراه بی دیني تر بلی کنه مونږ په خپل بی دینو نو مونږ هم تاسو ته بی دیني دعوت درکاو فإنهم يومئذ يقينن دیو په دغورت باندې په عذاب مشترکون په عذاب کې شریکی د مسلمانانو په خلاف باندې په جنگ کې شریکو نو بوشه فرعون او دغسی دا نور چې څومره توغوتیان دي دا به د شیطان سره په عذاب کې یو ځای دا ټول یو ځای دغه پوجان لکه څنګه چې په دنیا کې د مسلمانانو په خلاف باندې یو دي د جهاد په خلاف باندې د الله تعالی د قانون په خلاف باندې یو دي نو د جهنم په عذاب کې هم بیا شریکی فإنهم يقينًا ديو يوم جن پداورت باندې په عذاب مشترکون په عذاب کې شریکي ان كذلك نفعل بالمجرمين يقينًا مونږ داسې کار کوو د مجرمانو سره انهم كانوا اذا قيل لهم په دې آیت کې دغه لپاره علت ذکر کړي يقينًا ودي وکړه چې ویل شي دی ته لا اله الا الله چې نشته ر حقدار د بندګې نشته ر قانون ساز سوا د الله تعالی نه یستكبرون نو دیو بداغینه لوی کوله علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی یستكبرون عن عن کلمۃ التوحید دا الله تعالی د توحید د کلمې نه ځانو چت غنه دوی معنا کړی د تفسیر بزاوی هغه یستکبرون علی من يدعوهم الیه کم چا بچ دیو ته د الله تعالی د دین دعوت ورکاو نو دیو په ځان او چت غنه او دغه هغه کمزورې غنه او یقولون او دیو په وین ا ان لتارکو الہتنا ای مونږ پرې کدو معبودان فل شاعر مجنون دغه شاعر او د لیوانی د وجنه دا داعی د حق ته لیوانی وای او دغه سیغی ته شاعر وای وی د دې وجنه مونږه د خپل معبودانو عبادت نه پریږدو الله تعالی رات کوي پاغي باندې بل جا بالحق بل کرا وړه د دې ته حق او صدق المرسلین او تصدیق کړه د پیغمبر د مخکینو پیغمبرانو ولی په تورات کې په انجیل کې دا دې پیغمبر ذکر مخکینو پیغمبرانو تر دې پیغمبر په باره کې خبره شوی وه نو کله چې دا پیغمبر راغې نو حق یې راوړ او د مخکینو پیغمبرانو تصدیق یې وکړ انکم لذائق العذاب الالیم یقینا تاسو خامخا سکون کې د عذاب الالیم درناک و ما تجزون الا ما کنتم تعملون او بدلی بنش در کې درې تاسو مګر دا غمرون تاسو کوین چې تاسو کوم اعمال کول الله تعالی به تاسو ته عذاب درکې دا غي بدلی ورته ملاوي الا عباد الله المخلصین مگر بندگان در الله تعالی المخلصین بش ساتل شوی دا الا عباد الله دا مستثنا منقطع ده دا انکم لذائق العذاب الالیم تاسو به عذاب سکی لیکن دا الله تعالی دا عذاب نه هغه بچ ساتل شوی خلق د الله تعالی دا عذاب نه بچی د سنه بچ ساتل شوی د شرک نه د بدینای نه اولایک لهم رزق معلوم د دی یو سلوی خیات نه واخله تر د نه سلوی خیات پورې الله تعالی سوارلس اعلام سوارلس انعامات الله تعالی ذکر کئ په طریقې له بشارت سره مؤمنانو ته چې ځان چا د شرک نه بچ کړی دی د ګناهونو نه بچ کړی دی د الله تعالی د پیغمبر خبره منلې ده اولایک لهم رزق معلوم دغه کسان د دې لپاره رزق دی معلوم معلوم صفتونه والا معلوم صفتونه والا پواکه هغه میوی دي و هم مکرمون او د دې په عزت کېدلی شي باغی کې په جنت کې وردی او عزت کېدلی شي د بد الله تعالی مل مانی فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وای اعلی سرور په تختونو باندې به متقابلین یو بل د مخامخ تختونه به دا کومه تختونه چې هغه چورلی او یو بل ته بالکل مخامخی دا اشاره د دې ته چې یو بل سره به بغض او حسد نه یو طواف علیهم ګرځولې به شی به دیوانه وکاس ان کاسې مم معین ډکی کاسې مم معین د خالص شرابونه د خالص شراب او کاسې او جامونه هغه په دې باندې ګرځولې شي بای زوا تک سپین وای لذت للشاربین مزه ورکون کې وای اسکون کوتا شراب بس کی او باغی کې وړې عزت لذت دی باغی کې وړې عزت مزه ای لا فیها غول نو باغی کې صافتونه ولا هم عنها ينزفون او نبا نبول دا غیر وجنه الټی وردی د دنیا په شراب کې کله چې سوک شراب اس کې نو باغی کې ډیر آفتونه دي لا فیها غول غول ته سردردې او دا سیره خېټې مرض وغیرہ دا به کې نه او ينزفون مردار چې دا غینه بوله الټی هم نوردی د دنیا په شراب کې دغه نور نقصان نشته دي وعندهم اودی سره قاصرات الطرفی داسې زنانه به چې بندغون کې وي د خپل نظرونو په خپل خواندانو باندې عین خیسته اوستر ګواله خیسته اوستر ګواله عین اغه ستر ګواله زنانه چې د سترګو سپین سپین وي او تور دغه تور وي او په اندازې په مقدار باندې غټي دا ډیر جت خایسي وعندهم دغه جنتیانو سره قاصرات الطرفی اغه به بیان یو خوري به چې اغه بندون کې وي د خپل نظرونو په خپل خواندانو باندې عین خیسته وستر ګواله کأنهن بیض مکنون او ګوې کې دا اگې دی مکنون پټي ساتلې شوی بیض مکنون نو مراد کله چې انډه او خټ کولې شي اگې او خټ کولې شي او دا غینه پاسه پوسټه کې لري کولې شي لاندې سپاس بین انډه پاتې شي اگې ته لکیږي بیض مکنون ته جنت خوري اغه وداسي فاقبل بعض مالا بعض نو مخامخ په شی باز دردین علی بازن باز نور ته اتصالون د یو بل نو پختنی کی جنتیان به یو بل ته مخامخ شي یو بل سره وګب شپ لګی نو قال قائل منهم او به یو ينکر دینا انی کان لی قرین یقینا او زما یو مرګره په دنیا کې دا جنتیان چې یو بل سره غپ لګی نو یو به ته دا وای یاره زما په دنیا کې یو مرګره یقول اغه به ویل ما تا ان کلم من المصدقین آیتا منون کې توحید الله تعالی آیتا تصدیق کون کې د قیامت دا قیامت پرشته راځي کنه راځي ته د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون منی کنه منی ایزا میتنا وکنا ترابن کړه چې شومنګ مړه وکنا ترابن او شومنګ خاوري و عظامن وړو کې آینه لمدینون نو آیمنګ ته وجدارا کېدل شي آیمنګ ته بدللا کېدل شي زما غبرګری ما ته دا خبرې کولې چې ولې ته سره قیامت منی چې کله مونږ پټي پټي شو او خاوري شو نو آیا مونږ به دوباره پرد کېدل شو بیا به مونږ ته الله تعالی بدلی راکړي قال نو او بویو تاغه مرګره هل انتم مطلعون آیتا سور کار کیدون کی قال او بویو تا هل انتم مطلعون آیتا سور کار کیدون کی ماندار چې ور کار شي کنه وی نه فتل عن ور کار وشي پر او پی سوال جهنم نو وی بن یغدر پمیند د دوزخ کی ته جهنم پمیند کی وی قال او بوی دغه جنتی بوته وی تالله قسم پر الله تعالی باندې ان کتا لتور دین دا انه کتا دا ان مخفف عن المستقل یقینا نزدی وی تل تر دین چې زدر غړول وي نزدی خبر دا و چې تا قابو زر غړول وي ته جهنم کې وځو سم پروت وي ولولا نعمت ربی که شرطن وی احسان در رب زما دی دې کې تفسیر جلالین وی ولولا نعمت ربی علی بالایمان که الله تعالی په ما باندې خپل مهرباني نه وکړي او ما ته ایمان نه نصیب کړي لکنت من المحذرین نخامخا زب اوما دا حاضر قلیشون پا عذاب کی اس پا بداغ جہنم کی زم پروتوما افما نحنو بمیتین نو آئے نوی منگا ملکی دن کی اس مرگ رازی کنا مرگ دوان دراغلے دے کنا دراغلے افما نحنو بمیتین نو آئے نوی منگا ملکی دن کی مانا سر یعنی منگا نشو منگ بانی مرگ نرازی دید ایک پا عبارت کی تقدیر دے دا حمزه د استفهام دا داخله شوی دا په فاعتی ببانی او معطوبون علیه دا دیر پر حضب دی اصل عبارت دا سره نحنو مخلدون منعمون فما نحنو بمیتین او دا استفهامی دا دیتوی استفهامی تقریری زان په خبر بانی پوی که دا حمزه دا پر دا استفهامی تقریری دا او دا فا دا فاعتی پلا معطوبون علیه حضب شوی دی اصل عبارت دا سره نحنو مخلدون آیا مونگ با همیشه یو آو پا دی جنت کی با همیشه یو منع مونا او مونگ تبا نعمتون را که دلشی پا ما نحنو بمیتین نو مونگ نیوم لکی دون کی دا جنتی با دا خبرو کی بس مونگ همیشه را پار پا دی جنت کیو او مونگ تبا نعمتون را که دلشی او مرگ را بانی نرازی الا الموت تل اولا مگر اغا مرگ اولنه او اغا خو مونگ سکل ده اغا مرگ اولنه پا مونگ بند را غل ده او ما نحنو بمعذبین او نئی مونگ تا عذاب راک کلے شوی مونگ تا عذاب نراک کلے کی گی بس تا اللہ تعالی دا عذاب نا بالکل مونگا پا امن مانیو پا بچو دا اللہ تعالی دا عذاب دا ان هازا لہو الفوز العظیم یقینا خام خادق کامیابی دلویا شی جنت تلار شی دا اللہ تعالی دا عذاب نا بچی بس اللہ تعالی دا دیر دیتو لیا کامیابی دا لیمیس لی هازا فالیامل العاملون نر دغ شاند کی بددیر پار دی عملو کی عمل کون کی که څوک دغه جنت نعمتونه غواړي او د جنت دغه بدی غواړي الله تعالی وي دغه لپاره دی عمل کوون کې عمل وکي بس دنیا کې دنیا چیرې دغه اعمال لپاره زیری بس په دنیا کې دغه لپاره اعمال وکي ازالک خیرن آیا دغه نعمتونه چې د مخ کې بیان شول دا غوړه دي تدې دوش پیتم نو اخله تر د آتش پیتم پر وس الله تعالی تخویف او خروی بیانې د قیامت یې الله تعالی بیانې ازالک خیرن نو آیا دغه نعمتونه چې د مخ کې بیان شل دغه غوړه دي نزولن په ملمستیا کې ام شجره الزقوم او کنه ونه د زقوم غوړه ده زقوم غوړه دی او کنه انها شجره ان جعلناها یقینا ګرځولې د مونږ دغه ونه د زقوم فتنه امتحان لظالمین د ظالمانو لپاره فتنه د ظالمانو لپاره فتنه دومانی مفسرین بیان کړی دي یو فتنه په معنا د عذاب سره یقینا دغه ونه د زقوم فتنه تن دغه عذاب دی ظالمانو دپاره په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اتقوا الله حق تقاته د الله تعالی نه پوره یا راوکی کړه یو قطره د زقوم نه دنیا تراشی د دنیا دریابونو ته وګرځول شي لا افسدت علی اهل الارض ما عیشهم نو د دې ټولو مخلوقاتو د زندگی به تباہ و برباد شي بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فکیف بمن یکون طعامه نو دا آغا انسان حال بسی چی آغا دا زقوم دا غی خوراکی دا غی حال بسی دا اللہ تعالی پیغمبر ویل که دا زقوم دا ورینا ایو ٹکلا دا دریابونو دا دنیا پا دریابونو کیوا چولشی دا ټول دریابونو و تارخشی و دا ټول مخلوقات و دا زندگی و تباہ و برباد شی نو دا آغا سڑی حال بسی چی آغا دا غی خوراک دا غی ام شجره تو زقوم او کنه ونه ده زقوم انا جعلناها یقینا گرزولی ده منگه ده غوانی داره فتنتن عذاب لی ظالمین ده ظالمان ده فاره دویم قولن بسرین داره چه فتنه پا مانا ده ابتلا سره ده پا مانا ده امتحان سره ده ده زقوم ونه اغا ده جهنم پا میند که را خطلی ده نو کله چه کافرانو ده خبره واری دله وی منگ ده تنوا چه ده پیغمبر لیوانه ده او ده سره روغ نده وس یو طرف ته اور ده او بل طرف ته دا وای چې پاغه کې ونه ولاړه ده نو په اور کې ونه څنګه راخیږي نو الله تعالی دا غیره پره ازمیخ دی دا غیره پره ازمائش دے دا غیر پر امتحان دے ابتلا دا انہا شجرتن اقنن دا ونا دا تخرجو چراو دی پی اصل الجحیم پا ویخ دا دوزخی دا دا جہنم دا مین نراو تیرا طلعها سانگی دا غی کاننہو رؤوس شیاطین گوئے کیا غا گوئے کیا غا سرونا دا اشیاطین دا حیبتنا کمارانو دی دا اشیاطین دعا قوال دینا پسرینو یو قول لن پسرین داری چی مراد درینا حیبتناک ماران تی مراد دی دا زقوم دا ونی سانگی دا سری پا جہنم کی لکا حیبتناک ماران چی اغی چجک کردی او دا غسی سر نیخ کردی دا زقوم دا ونی سانگی پا جہنم کی دا غسی دی دویم قول لن پسرین داری چی دا رؤوس و شیاطین نمراد شیطانان ابلیس او دا غی اولاد تی مراد دی نو مانا دا چی دا ابلیس پشاند کی بد شکل دی دا تشبیه ور کلی شوی دا دا غی سرا پا بد شکل ای کی لکه سرنگی اگه یو بودای خدا تلی و او زرگر تی ویل وی مال دا مال تر شیطان شکل جوڑ کا نو زرگر و تاوی وی تا دا شیطان نقشت ما تا بیان که تصویر ما تا وخای زبا در دا غی شکل جوڑ کا ما جاحید معتدلی چی دا یو دا اهل لغت ادیب معتدلی عالمو مشهور او ډیر جد بد شکلو اغه دا لاس نونی و او دا یو توی زما یو حاجت دی په دکان کې هغه پوره کا هغه چر د سودا په کار یې غبر روان یخلی نو کله چې هغه ته مخامخ شوې د دې په شان دګراله جوړ کا یعنی ماندا شول چې شیطان داسې بد شکل دی لکه څنګه چې دا بد شکل دی نو اوس شیاطین بدی کی اشاره شول دی ته د زقوم د ونی چې کم سانګری اغه داسې بد شکل دی په جهنم کې لکه سرنګ چې شیطان او داغه اولاد بد شکل لري داغه پسند کی لکه دا خبره مشهوره ده خلق په حسن کې تشبیه چا سره ورکه د خاپیرو سره او یاد د یوسف علی السلام په وخت کې هغه زرانو د یوسف علی السلام تشبیه د چا سره ورکلیو د ملک سره ورکلیو بس دا مشهوره شین طلعها سانګ داغه کانه رؤوس شیاطین گوی کیغه سرونه د مارانو دی د هیبتنا کومارانو او یا د شیطانانو د ابلیس او داغی د اولاد پشند کی د غصبت شکله فانهم لاکلون منها پس یقینن دی بخوراک کی داغی نه فمالئون منها البطون نو رکی به داغی نه خېټه د زقوم د ونی نه بخېټه رکی ثم ان لهم بیا یقینن شتره داغی پر علیه فقیر پاسه باندې لشوبن اغه غډون من حمیم د خټکیدل وبونه کله چې دا د زقوم ولا اخري ندی وتګی شي نو پاغه باندې بلر پاسه بیا غډون ورکړی شي د خټکیدل وبو یا شو بنو تول ویل شو دی غډون یعنی د زقوم د ونی تریخواله دی نو دا غي سره بیا شیدلی او خټکیدل وبو دا غي سره یو ځای کړی شي نو بیا به تا غور کړی شي یا د شو بن ماندار شي د جهنم چې کومه خټ کېدلې وبدي نو دا غي سره به د جهنميانو د بدرونه چې ویني زوی بهږي هغه به سره یو ځای کړل شي ثم ان لهم بیا یقینا د جهنميانو د پاره علیها د غزقوم د خوراک د پازل شو بن غډون دی من حمیم د خټ کېدل وبونه ثم ان مرجعهم بیا یقینا واپس کېدل د غي ال جهنم هغه د دوزخ ورته دي په جهنم کې ځان د ځان ته تبقې دي نو د ګرمو بو ځان لذي دي پاغی گرمی خود که دلی بو پیوا چول شی ده زقوم زان لزه ده نو خالیس ده اور ده سوزی دلو زان لزه ده اغیی تو بیا را پس کلده شی دیو تا ده عذاب بولی ده ده دو آیتونو که اللہ تعالی ده اغیی علت او وجه ذکر کی اینهم الف و آبا هم زالین یقینن دیو مندلی اخپل مشران گمرهان فهم علا آثاری هم یهرعون نو دیو ده اغیی پا نقش قدم مننی زغلی دلی شول بس ده اخپل پلار و ده نکه پا بیدینه که او په شرک کې د جمهوریت کې دا غي پلار باندې روانو انهم الف او اباهم ظالمین د پاکستان حکمرانان او دا غي د سومره دي توغوتيان دي اغي د خپل مشرانو د فرعون او دغه سیده نور کې سومره يهود او نصارا دي بوش دي وغيرها وغيرها نه د بوشانو پلار باندې غي روان انهم الف او اباهم ظالمین فهم على اثارهم يهرعون نو دیو دا غی پا قدمون بانی یه روان زغلاول اشوال دیو پا غی بانی من دیو حلی و روان بو غیتا ولقد زل قبلهم اکثر الاولین او یقینا گمراه شویو قبلهم مخکر دینا اکثر الاولین دیر دا زلو خلکونا زل خلک مخکینی خلک اغم دیر گمراه شویو ولقد ارسلنا فيهم منذرين او یقینا تخویب دنیوی د منکرین ته او یا تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته ولقد ارسلنا فيهم منذرين او یقینا لګلی مونږه پاغه کی یره ورکون کی پیغمبران منذرین نو مراد پیغمبران تی مراد دی او دغه سی نور داعیان د حق تی مراد دی پندرو ګره کی وکانا عاقبت المنذرین نو سرنګی و انجام د یره ورکلی شو الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله تعالی بچ ساتلی شوی چې دا شرک نه بچ ساتلی شوی د ګناهونو نه بچ ساتلی شوی نو هغه د الله تعالی د عذاب نه بچ شوی دی.